और यहाँ पर क्या है अधिगम्य। तो ये टीकाकार ने कहा था कि गमेर अंग जो है अधिपूर्व से गमेर अंगीकृत व्याकरण थी, प्राप्त्यर्थक अधिपूर्वक जो गम्य धातु गम धातु है उसका प्राप्ति अर्थ है ऐसी अंगीकार करके कहते अधिगम्य प्राप्य, ऐसे ज्ञान को प्राप्त करते पुनर्भूयो, फिर मोह नहीं होगा तुमको। मोहम एवं इस प्रकार का मोह नहीं होगा। कैसा? यथा इदानी मोहम गतोसी, ये जो इस समय मोह तुमको हो रहा है, इस समय जैसा मोह हो रहा है ऐसा मोह तुमको नहीं होगा। पुनर एवं न यास्य से पांडव, फिर इस प्रकार का मोह तुमको नहीं होगा। थोड़ी सी टीका देते, इतस्य आचार्योपदेश लब्धे ज्ञाने फलवती प्रतिष्ठावता भवितव्यम्। और भी कारण है कि आचार्योपदेश से लब्ध जो ज्ञान है, जो फल वाला ज्ञान है, मोह को दूर करने वाला जो ज्ञान है, उसमें प्रतिष्ठावता भवितव्यम्, प्रतिष्ठा वाला होना चाहिए, यानी उसमें अपने को प्रतिष्ठित माने ज्ञान निष्ठित हो, ज्ञान में निष्ठा बनानी चाहिए। जो ज्ञान प्राप्त होता है उस ज्ञान में निष्ठित होनी चाहिए। इसी बात को कहते हैं कि किंच, भाष्य में देखिए, किंच इन ज्ञानेन भूतानि अशेषेण, अशेषेण भूतानि माने ब्रह्मादीनि स्तंभ पर्यंतानि, ब्रह्मा ये पहला भूत है। अरे पहली उत्पत्ति तो हिरण्य गर्भ की है ना, हिरण्य गर्भ से चीटी पर्यंत ये सब भूत। अभी किसी को भूत कह दे तो नाराज हो जाता है, पर शास्त्र में तो भूते कहते हैं, प्राणी को भूते कहते। अब भूते इसलिए कहते हैं कि ये भूत में अहंकार करके रखता है, इसलिए इसका नाम भूत। पंच महाभूत है ना, आकाश महाभूत, वायु महाभूत है, अग्नि महाभूत है, जल महाभूत है, पृथ्वी महाभूत है। ये महाभूतों का कार्य शरीर है, बताइए। पांच पांच महाभूतों से बना हुआ शरीर है, और इसमें जो अहंकार कर ले उसको तो भूत कहने में क्या दोष है, भूत तो है ही। पर व्यक्ति को जो है वो भूत कह दे तो नाराज होता है। नाराज इसलिए होता है कि वास्तव में ये चेतन है, इसलिए अपने को भूत कहलाना नहीं चाहता, पर भूत बना हुआ है कहता है। अभी किसी को मूर्ख कह दे तो बड़ा नाराज होता है, पर ये बताओ मूर्ख नहीं थे तो जन्म क्यों हुआ, बोलो। अरे भी अज्ञान न हो तो जन्म नहीं हो सकता था ना, तो जन्म हुआ इसका मतलब मूर्ख तो थे ही हम, मूर्ख थे तभी न जन्म, ज्ञान हो गया होता ऐसा तो काहे को जन्म होता, फिर तो जन्म नहीं होता। लेकिन नहीं, नाराज हो जाता है, क्योंकि वास्तव में इसका स्वरूप ऐसा नहीं है ना। स्वरूप जो है वो मूर्ख नहीं है, चेतन मूर्ख नहीं है, चेतन भूत नहीं है, इसलिए नाराज हो जाता है। लेकिन ये भूत बना हुआ है तो इसको क्यों नाराज होना चाहिए। जब ये भूतपना छोड़ दिए तभी न कुछ बात बनती है। इसलिए यहां पर कह दिया कि किंच इन ज्ञानेन भूतानि अशेषेण ब्रह्मादीन स्तंभ पर्यंतानि भूतानि, ब्रह्मा से लेकर के चीटी पर्यंत जो भूत हैं, इनको क्या देखेंगे कि द्रक्षसि, देखोगे का, इनको तो हम देख ही रहे हैं, का साक्षात आत्मनि प्रत्येगात्मनि, का तुम देख रहे हो पर बाहर देख रहे हो, ये बाहर नहीं है, ये बाहर नहीं है, पर तुमको बाहर दिखाई दे रहे हो। का बाहर नहीं है तो कहाँ है, कहाँ की आत्मनि, अपने में देखोगे। अरे बाहर नहीं है तो बाहर क्यों दिखाई दे रहा है, था, जैसे ये बताओ कि सपने में जितने भूत हैं वो तुम्हारे बाहर हैं कि अंदर है? मन के अंदर है ना, बाहर क्यों दिखाई देते? निद्रा दोष से सपने का पदार्थ बाहर दिखाई देते। इसी प्रकार माया दोष से तुमने अंत कर लिया, यहाँ माया दोष से यहाँ पर इस शरीर में कर लिया अहंता, ये बाहर दिखाई दे रहा है। अपनी अहंता को जरा आकाश के साथ जोड़ के देखो, सब अंदर है कि नहीं? अपनी अहंता को थोड़ा आकाश के साथ जोड़ करके देखो तो तुम्हें पता लगेगा ये सब तो अंदर है। अंदर है तो बाहर कैसे दिखाई दिया? बाहर ऐसे दिखाई दिया कि शरीर के साथ तुमने अहंता को जोड़ दिया तो बाहर दिखाई दिया। बाहर है नहीं पर बाहर दिखाई दिया। इसी बात को कहते हैं कि वृक्ष से साक्षात आत्मनि प्रत्येगात्मनि मत संस्थानी मर भूतानी। अरे तुम देखोगे कि अरे मेरे में सारी की सारी प्राणी कल्पित, सारा विश्व मुझे में कल्पित, तो बड़ा आश्चर्य होगा तुम। अथो का अर्थ कर दिया अपि, मई वासुदेव परमेश्वरी के ईमानी, मुझ जो है वासुदेव परमेश्वर में सारे के सारे भूतों को तुम देखोगे। आप वासुदेव परमेश्वर में तो मैं देखता हूँ, पर अपने में देखूंगा फिर आप में देखूंगा, तो दो जगह जो है ये सारी की सारी सृष्टि दो जगह दिखाई देगी फिर। अरे अपने में देखूंगा पहले ज्ञान से, फिर आप में देखूंगा, एक विश्व आप में होगा एक विश्व मुझ में होगा। इसी को टीका में देखिए, जीवे के ईश्वरीय उभयत्र भूतानां प्रतिष्ठित प्रतिनिर्देशे। मैं तो जीव हूँ आप ईश्वर, तो जीव में और ईश्वर में दोनों जगह जब ईश्वर का प्रतिष्ठत्व निर्देश हो गया तो भेद बाद अनुमति ही ईश्वर, तो भेद हो गया ना। एक जीव में रहने वाला जो है जगत है, एक ईश्वर में रहने वाला है। इतिया संख्या कहते नहीं, ऐसी आशंका नहीं करे। हा क्यों? आज क्षेत्रज्ञ चापी मान विद्य सर्व क्षेत्र भारत, तुम कहाँ से आ गए? भगवान कहते तू कहाँ से जीव बन करके आ गया है? मेरी एक ईश्वर एक जीव, एक जगह ईश्वर में दिख रहा है एक जीव में दिख रहा है, ईश्वर जीव का भेद हो गया ना, ईश्वर जीव का भेद हो गया। क्योंकि कहा गया आत्मनि पश्य दक्षसी और अर्थ हो मई दक्षसी, मुझ में देखोगे और जो है अपने में देखोगे, तो जीव ईश्वर का भेद हो गया। एक जीव ईश्वर भेद से दो प्रकार का विश्व हो गया, तो जीव ईश्वर का भेद हो गया। तो कहा जीव ईश्वर का भेद नहीं है, तुम जो सोच रहे हो मैं जीव हूं तुम हो ही नहीं। क्षेत्रज्ञम चाभिमान विद्धि सर्व क्षेत्रेषु, ईश्वर कहता है सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ तो मैं हूं, अभी बताओ जीव कहां से आ गया? जीव कहां से आ गया? 1000 घड़ा पानी भर के रखा है, 1000 सूर्य दिख रहा है, सूर्य कहता है सभी घड़ों में सूर्य मैं हूं, तो दूसरा सूर्य कहां से आ गया? वहां नहीं, उस वो प्रतिबिंब के साथ जो अहंता का संयोग है यही अलग सूर्य सिद्ध करता है, वस्तुतः अलग सूर्य नहीं है। तो यही कहा जीवे ईश्वरे च उभयत्र भूतानां प्रतिष्ठितत्व प्रतिनिर्देशे भेदवाद अनुमति स्याद इत्याशंका क्षेत्रज्ञ ईश्वरैकत्वम्। ईश्वर ही क्षेत्रज्ञ है, ईश्वर से पृथक कोई क्षेत्रज्ञ है नहीं। का इसमें क्या प्रमाण है? सर्वोपनिषद प्रसिद्धि द्रक्ष से, सभी उपनिषद तत्व नसी, सभी उपनिषदों में प्रसिद्ध ये तत्व है, ऐसे आत्मस्वरूप में तुम सारे विश्व का अनुभव करो। थोड़ी टीका हुई, मूल प्रमाणा भावे कथम तदेकत्व दर्शनम स्यात्। जब तक मूल प्रमाण कोई ना हो तो एकत्व दर्शन कैसे हो सकता है? तो कहा कि सर्वोपनिषद प्रसिद्ध है, लोक में भले ही प्रसिद्ध न हो पर उपनिषद में तो यही प्रसिद्ध है कि एक ही जो है आत्मा है, भिन्न नहीं है। अच्छा, ज्ञानस्य प्रकारांतरेण प्रशंसां प्रस्तौति। अब दूसरे प्रकार से ज्ञान की प्रशंसा यहाँ करते हैं, ज्ञान का महत्व दूसरे प्रकार से करते हैं। किंच एतस्य ज्ञानस्य महात्म्यम, इस ज्ञान का बड़ा भारी महात्म्य। कैसे महात्म्य है? अपि चेदसि पापीभ्यः सर्वेभ्य पापकृतम सर्वं ज्ञानप्लवीनैव सर्वं ज्ञानप्लवीनैव ब्रिजिनं संतरिष्यसि। कई चीज मान ली जाती है, ऐसा नहीं पर मान ले। चीत सर्वेभ्य पापीभ्य अपि पापकृतम अस्ति। अर्जुन ऐसा है नहीं, परंतु कहते हैं कि यदि सर्वेभ्य पापीभ्य, यहाँ पाप शब्द पापी है, पापी जितने भी पापी हैं, सत में बहुत पापी हैं, पर सभी पापियों में यदि तुम कैसे हो जाओ पापकृत, पापकृत वाले का नाम है पापी, पापकृत कर पापकृतम। सभी पापियों में तुम सर्वोत्कृष्ट पापी मान लो, ऐसा मान लो, हो नहीं तुम मान लो, ऐसा भी हो तो भी क्या जो है, ये जो पाप समुद्र हो गया ना, फिर तुम्हारे पास हो गया पाप समुद्र। क्योंकि जो है जैसे तम हो गया ना, तम तम प्रत्यय आ गया, तो जैसे समुद्र स्थानी हो गया, तुम्हारा पाप कैसा हो गया, समुद्र स्थानी। और सबके पाप जो है वो छोटे छोटे पाप, कोई कहते हैं कि जगत में डेढ़ ही पाप है और डेढ़ पुण्य। डेढ़ पाप क्या है? जितने पाप कहे गए हैं शास्त्र में सब मिलाकर के एक पाप, आधा पाप। अब परमेश्वर को भूल जाना ये एक पाप, परमेश्वर स्वरूप को भूल जाना ये एक पाप, और सब मिलकर के आधा पाप, और डेढ़ पुण्य क्या है कि परमेश्वर को निरंतर याद रखना ये एक पुण्य, और सारे पुण्य मिलकर के जितने हैं वो आधा पुण्य। सब कर्म के जितने पुण्य हैं वो आधा पुण्य। अब इतना समझ ले कि परमेश्वर स्मृति और विस्मृति का क्या, यहाँ कहते हैं कि जब पाप कृतम हो गया तो अर्जुन का पाप कैसा हो जाएगा, समुद्र स्थानी हो जाएगा, और दूसरे जितने पाप होंगे नदी बावड़ी तालाब इसी के स्थान में होगा, और समुद्र स्थानी हो गया। तो समुद्र को जो है तरने के लिए तो बड़ा भारी जहाज चाहिए, तब न तरेगा। और भगवान कहते हैं सर्वम विजिनम, ये सभी जो है पापों को, पाप समुद्र को तुम ज्ञान प्लवे नहीं वो संतरिष्यसि, ज्ञान रूपी जहाज पर बैठ करके पार कर लोगे, तुमको स्पर्श नहीं होगा उसका। स्पर्श ही कैसे नहीं होता है, आप रोज अनुभव करते हैं स्पर्श कैसे नहीं होता है। मान लीजिए कि आप सपने में मार दिए, एक ब्राह्मण जो है आपका कहना नहीं माना, वो गुस्सा किया, आपको गुस्सा आ गया, आपने मार दिया, उसका गला कट गया, तो सपने में आपको ब्रह्म हत्या लग गई, इतने में आप जग गए, तो आप वो ब्रह्म हत्या को तर गए कि नहीं तर गए? ब्रह्म हत्या को तर गए कि नहीं तर गए? ये वो कैसा चमत्कार है, ज्ञान का चमत्कार देखिए, एकदम तर गए। आप जाके पुलिस में भी कहते हो कि भाई हमने जो है रात को एक जो है इस नाम के ब्राह्मण को मार डाला, तो तुम लिख लो। कौन कहा मारा? तो कहा सपने में। कहा मजाक करते हो आपसे, सपने वो रिपोर्ट भी लिख दो तैयार है, क्योंकि सपने में मारा वो भी मानने को तैयार नहीं कि तुमने मारा, और तुम भी विचार करते हो तो तुम भी मानने को तैयार नहीं कि तुमने मारा, तो तर गए। यानी ज्ञान के बाद जो है यमराज भी मानने को तैयार नहीं कि इसका कोई पाप है, और स्वयं भी जो है चाहो तो मानने को तैयार नहीं होगे कि मेरा नाम ये ज्ञान अज्ञान में देखो अंदर, या ज्ञान अज्ञान दशा में शरीर आदि के साथ अहंता ममता करता है, इसलिए शरीर इत्यादि से होने वाले कर्म का स्वमय आरोप कर लेता है, या स्वमय आरोप कर लेता है तो उसी प्रकार का उसको अनुभव होता है। इतने में जग गया, तो जग गया तो जैसे जगते ही स्वप्न शरीर की अहंता कहाँ चली जाती है? स्वप्न शरीर के साथ जो अहंता करके आप व्यवहार कर रहे थे, और स्वप्न शरीर की अहंता कहाँ गायब हो गई? इसी प्रकार इस समय जो जागृत अवस्था में आप माया को लेकर के अज्ञान को लेकर के जो इसके साथ अहंता किए हैं, आप स्वरूप में जगेंगे तो उसकी भी दशा यही होगी, और जब उसकी दशा ये होगी तब उस शरीर से निर्वर्तित जितने भी जो है वह कर्म है उन कर्मों के साथ कोई संबंध नहीं, इसलिए शुभ कर्म अशुभ कर्म दोनों के साथ संबंध छूट जाएगा, और जो मोक्षार्थी है तो शुभ अशुभ दोनों पापे है ही है। मोक्षार्थी के लिए दोनों जन्म देने वाला होगा कि तो दोनों जन्म देने वाला हुआ है तो वो पाप है उसके लिए, तो जन्म देने वाला जितना एक कर्म संबंध था उस कर्म संबंध से वो मुक्त हो जाओगे अर्जुन। सर्वम ज्ञान प्लवे नैव सर्वम विजृणम ज्ञान प्लवे नैव संतरिष्यसि, उसी से तर जाओगे, उसके लिए और कोई प्रयास करना, कोई प्रायश्चित नहीं करना पड़ेगा तुमको अलग, न कोई भोग बनेगा उससे तर जाओ। किसी को थोड़ा सा भाष्य में देखें, पहले टीका देखें, पाप कार्यभ्य सर्वेभ्य सकाशात, पाप करने वाले जितने लोग हैं उनसे अतिशयन पाप कारित्व, अतिशय जो पाप कारित्व है एकस्मिन असंभावितम अपि, यदि एक में इतना पाप नहीं हो सकता ना, पर असंभावितम अपि ज्ञान महात्म्य प्रसिद्ध्यर्थम अंगीकृत, ज्ञान महात्म्य को सिद्ध करने के लिए कहा मान लो, वो चीज मान ली जाती है ना, समझाने के लिए कहते भाई मान लो तुम्हारे पास 10 रुपया है, तुमने 2 रुपया इसको दे दिया, कितना रुपया बचा? अब वो पहले कह दे कि मान कह ले मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। अरे एक पैसा भी नहीं है वो बात ठीक है, पर कोई चीज समझने के लिए मान लेना पड़ता है। इसी प्रकार भले ही इतना बड़ा पापी कोई न मिले, पर बात को समझने के लिए मान लेना पड़ता है। इसी को कहते हैं ज्ञान महात्म्य प्रसिद्ध्यर्थम अंगीकृत ब्रवीत। ज्ञान महात्म्य की सिद्धि के लिए उसको स्वीकार करके कहते हैं। भाष्य में कहा अपि चेदसि, चेद माने यदि, पापेभ्यः पापकृतभ्यः सर्वेभ्यः, पाप करने वाले जितने भी हैं उसमें अतिशयेन पापकृत, पापकृतमः, उसमें तुम अतिशय पाप करने वाले तुम हो पापकृतम, तो सर्वम ज्ञाने ज्ञान प्लवे नैव, ज्ञानमेव प्लवं कृत्वा, ज्ञान को ही जहाज बना करके सर्वम विजृणम विजृणार्णवम, पाप का अर्णव समुद्र पापम संतरिष्यसि, उस पाप को तुम तर जाओगे। कहते पापे को तरेगा तो पुण्य से फिर जन्म हो जाएगा उसका, कहानी धर्मो भी यह मुमुक्षो पापम, धर्म भी यहां मुमुक्षों के लिए पाप है, जो भी जन्म देने वाला है वह मुमुक्षों की दृष्टि से पाप ही है। ब्रह्मात्मैक्य, देखिए ब्रह्मात्मैक ज्ञान से सर्व पाप निवर्तकत्वेन महात्म्यम् इदानीं प्रकटयेत्। ब्रह्मात्मैक जो ज्ञान है वह संपूर्ण पापों का निवर्तक होने से उसका महात्म्यम् इदानीं प्रकटयेत्, उसके महत्व को प्रकट करते हैं। सर्वम ज्ञान प्लवे नैव, अधर्मे निवेत्ते पी धर्म प्रतिबंधात् न ज्ञानवतोपि मोक्षः। कहा कि अच्छा मान लेते हैं कि ज्ञानी में अधर्म की निवृत्ति हो गई, पर धर्म तो रहेगा, इसलिए वो भी प्रतिबंधक है मोक्ष में, उसके लिए देवता शरीर उसको मिल जाएगा। तो अधर्मे निवृत्ति भी धर्म प्रतिबंधात्, अधर्म निवृत्त हो जाने पर भी धर्म का प्रतिबंध होने से न ज्ञानवतो की मोक्ष संभवती, ज्ञान वाले को भी मोक्ष नहीं होगा इत्याशंक्याः, ऐसी आशंका करके कहते हैं। धर्मोपि मुमुक्षो पापम उच्यते, यह माने अध्यात्म शास्त्र में, इस अध्यात्म शास्त्र में धर्म भी जो है मुमुक्षु की दृष्टि से पाप ही है, क्योंकि वो भी जन्म देने वाला है तो वो भी तर जाता है। जैसे सपने से आप जगते हैं तो पुण्य भी तर जाते हैं सपने का और पाप भी तर जाते हैं, इसी प्रकार जगना क्या है, शरीर के साथ जो अहंता ममता का संबंध है यही टूटना होता है ना। और सपने से जगना क्या है, सपने के शरीर के साथ जो अहंता ममता का संबंध था वो टूट गया, और इस शरीर के साथ अहंता ममता का संबंध जुट गया, यही है ना। इसी प्रकार इस माइक शरीर के साथ अहंता ममता का संबंध जो है ये टूट जाएगा, जो हो गया टूट गया, और स्वरूप के में अहंता आपकी लीन हो गई, इससे टूट गया तो स्वरूप में अहंता लीन हो गई, तो जैसे जो है पाप पुण्य को तर गया इसी प्रकार पाप पुण्य को, यह इति अध्यात्म शास्त्र गृह्यते, जो भाष्य में था धर्मोपि यह, धर्मोपि इह, वहां पर इह है अध्यात्म शास्त्र, इह अध्यात्म शास्त्रे धर्मोपि मुमुक्षो पापम उच्यते, धर्म भी पाप है मुमुक्षु के लिए, ये बात बताएं। तो इस प्रकार देखते हैं जहां भी मुक्ति की व्यवस्था है वहां इस प्रकार के ज्ञान की व्यवस्था, इस प्रकार के ज्ञान की व्यवस्था में मुक्ति की बात आती है। काशी इत्यादि भी मरने में जहाँ मुक्ति की बात है वहाँ पर यही व्यवस्था है। पहले काशी में कोई मरता है तो काल भैरव उसको कोल्हू में पेरते, कोल्हू में पेरते है माने उसके सभी पापों का भोग ढाई घड़ी में करा देते, ढाई घड़ी में उसको सभी पापों का दुख भोगा देते। ये काल भैरव की महिमा है, अब सभी पाप उसके नष्ट कर देते हैं। अब उसका पुण्य शेष रहा तो पुण्य शेष रहा तो उसके बल पर महादेव के सामने ले जाकर के उपस्थित कर देते, तो महादेव के सामने जाकर के वह उपस्थित हो जाता है। तो महादेव का दर्शन पाया तो वह विशुद्ध हो जाता है, और जब विशुद्ध हो गया तो महादेव उसको उपदेश करते ज्ञान का, महादेव ज्ञान का उपदेश करते। पर नियम यह है कि जो विष्णु भक्त होगा उसी को महादेव उपदेश करते, दूसरे को उपदेश नहीं करते। विष्णु से द्रोह करने वाले पर महादेव कभी कृपा नहीं करते, और महादेव से द्वेष करने वाले पर विष्णु कभी कृपा नहीं करते, एक नियम। इसलिए वहां पर आता है विष्णु भक्त, विष्णु से द्रोह करने वाला नहीं होना है, तो उसको उपदेश करेंगे महादेव। क्या उपदेश करते उसको? वाराणस्याम पुरारी परम करुणया ज्ञान दो विष्णु भक्तम गंगायाम अर्ध देहम प्रेषित बदन प्राह करने के लिए दम। ये तारक मंत्र का उपदेश करते। क्या तारक मंत्र है? नियम गंगा न काशी तमपि चहरिर नैव मुक्तिर न चाहम सर्वम चैतन्य मात्रम जगदिदमखिलम स्वप्नवत चित विवर्तम। ऐसा महादेव उपदेश कर देते कि एक चैतन्य मात्र है, एक चैतन्य घन तत्व है, और उसमें जो है विवर्त के समान सब भाषित। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय तर जाने। यहाँ कर्म को तर गया तो जैसे मान लीजिए नदी को तर गए, समुद्र को तर गए, तो समुद्र नाश तो नहीं हो जाता। ऐसे मान लीजिए कि ज्ञानी ज्ञान के द्वारा जो है कर्मों को तर गया, तो उसको तर गया तो कर्म उसके नष्ट तो हुए नहीं। तो ऐसी स्थिति में ज्ञान के बाद का जो व्यवहार है वहां तो भले ही लागू हो जाए कि भाई उस व्यवहार से वो तीर्ण रहता है, उसके संबंध से रहित रहता है, पर संचित जो है तो उसको भी तरेगा पर संचित तो रह जाएगा ना, ये शंका मन में हो सकती है। ऐसी शंका के निराकरण के लिए आगे के श्लोक में ये कहते हैं कि नहीं, वो सारे कर्म क्या हो जाते हैं? तर जाना माने उसको भस्म कर। तर जाने का मतलब ये नहीं है कि उसको सावशेष रखना, उसका किसी प्रकार का जो है अवशेष नहीं रहता है, मेरा कहने का मतलब इतने आप ध्यान रखिए कि तर जाने का मतलब क्या है, उससे संबंधित नहीं होना, ये तो तर जाना है उससे संबंधित, पर स्वरूप से तो नाश नहीं होता ना, तो कर्म से संबंधित नहीं होगा पर कर्म का स्वरूप से नाश तो होगा नहीं। कर्म से तरेगा तो कर्म का स्वरूप से तो नाश होगा नहीं, तो कर्म शेष रह जाएगा उसका, उसका कर्म शेष रह जाएगा, ये दोष होगा कि नहीं। भाष्यकार भगवान ही लेते हैं कि ज्ञानी सत्यपि धर्माधर्मयोः उपलम्भात् कुतस्ततो निवृत्ति। भाष्यकार भगवान का टीकाकार का कहना है कि ज्ञान होने पर भी धर्माधर्म देखा जाता है। शरीर जब तक है तब तक धर्माधर्म देखा जाता है कि नहीं देखा जाए? अरे शरीर जब तक है तब तक उस शरीर से पुण्य भी हो सकता है और कभी पाप भी हो सकता है, कभी चींटी भी मर सकती है, कभी मच्छर भी मर सकता है, तो कभी पाप भी हो सकता है, कभी पुण्य भी हो सकता। तो ज्ञान तो है उसमें, ज्ञान तो है, पर ज्ञान होने पर भी धर्माधर्मयोपलम्भा, धर्माधर्म की उपलब्धि होने से कुतस्ततो तो निवृत्ति, उससे निवृत्ति कैसे होगी? वो तो है ही है धर्म धर्म के पीछे। ऐसी आशंका करके ज्ञानस्य धर्म धर्म निवर्तकम दृष्टांतेन दर्शयितुम अनंतर श्लोकम अवतारय कि एक ज्ञान धर्म धर्म को भस्म कर देता है, धर्म धर्म का नाश कर देता है, ये दृष्टांत के द्वारा दिखलाने के लिए अगले श्लोक को लेते हैं। ज्ञानम कथम नाशेति पापम, पाप का अर्थ कर दिया था ना, धर्मोपि है मुमुक्षो पापम, धर्म भी मुमुक्षु की दृष्टि से धर्म अधर्म दोनों पाप, और उसको तरने की बात कही थी पर नाश कर देता है। ज्ञानम कथम नाशेति पापम इति सदृष्टांतम उच्यते। तरने का तात्पर्य नहीं समझना कि खाली तर जाता, नाश कर दे। कैसे नाश करता है? कहते यथई धान से समिद्धोग निर भस्म सात कुरुते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते तथा। कहा कि यथा ईधांसी समिद्ध अग्नि, ईध शब्द किस अर्थ में है? काष्ठ, काष्ठ से क्या क्या होता है कि काष्ठ से अग्नि जो है वह वर्धित हो। यहां पर यह बात ध्यान देने की है क्या कि जलाने वाला कौन है? अग्नि। और कौन सा अग्नि जलाने में समर्थ होता है? समिद्ध अग्नि। और समृद्धि को कैसे प्राप्त होता है? समृद्धि को कैसे प्राप्त होता है? लकड़ी से समृद्धि को प्राप्त होता है। एक चीज ये ध्यान में रखिए, वो अलग चीज। दूसरे क्या है कि अग्नि, समृद्ध अग्नि किसको जलाता है? समृद्ध अग्नि किसको जलाता है? लकड़ी को जलाता है। पर ये दोनों चीज ध्यान में रखने की है। समृद्ध किससे होगा? लकड़ी से समृद्ध होगा। और जलाएगा किसको? लकड़ी से, लकड़ी को जलाएगा। इसी प्रकार यहां पर मुमुक्षु को जो 12 साधन बताए थे वो कर्म रूप साधन बताए, वो कर्म रूप साधन बताए, अब उससे ज्ञानाग्नि प्रदीप्त हुई है और वह ज्ञानाग्नि जो है मोक्ष रूपी फल देती है। तो ये जो साधन है, मानस जो है वह व्यापार रूपी साधन या बाह्य ज्ञानी साधन, यज्ञेन दानेन तपसा नासिकेन ब्राह्मणा विदिशन्ति। तो ये जो साधन है, ये साधन क्या करते हैं? आपके अंदर सुप्त जो ज्ञानाग्नि है, उस ज्ञानाग्नि को, ज्ञानाग्नि के प्रतिबंध को दूर करते हैं। उसमें सुप्त जो ज्ञानाग्नि आपके अंदर है, उसको प्रवृत्त करते हैं। इसलिए ये दृष्टांत अपने जगह बड़ा महत्वपूर्ण है। और जहां पर वो युद्ध हुआ, वहां वो कर्म और कर्म फल को चला देगा, अग्नि को जला देगा, वो अग्नि उसको तो काष्ठ को जला देगा। काष्ठ से समृद्ध होता है, काष्ठ को जलाता है। इसलिए कर्म आदि, ये कर्म उपासना इत्यादि साधन ही क्या करते हैं कि ज्ञान को समृद्ध करते हैं। इसके कारण जो ज्ञान शक्ति आपके अंदर दबी हुई थी, वो प्रकट हो जाती है। अब प्रकट हो जाती है तो इसी को जला देती, इसको इसलिए दृष्टांत दिया कि यथा समिद्धो अग्नि एधांसी भस्मसात कुरुते। समिद्ध हो जाती है जब अग्नि, तब वो लकड़ी को भस्मसात कर देती है। उसको ऐसा नहीं है कि उसने समिद्ध किया है तो उसको, बहुत लोगों को यही मोह होता है ना, ये बड़ा भारी मोह है। जैसे नौका साधन है पार जाने, और नौका से आप पार पहुंचे और नौका का मोह हो जाए आप और नौका पर से न उतरे, नौका पर से जब न उतरे हैं तो जो है वह पार आप नहीं पहुंचे। इसलिए कर्म में पहले कहा कि फला शक्ति का परित्याग, कर्म के साथ फल है तो फलाशक्ति का परित्याग और कर्म शक्ति का परित्याग, फलाशक्ति का भी परित्याग और कर्म शक्ति का, दोनों की आसक्ति का परित्याग, तो साधना शक्ति का भी परित्याग। पर यहां तो कहते परित्याग क्या करेंगे, परित्याग नहीं करना पड़ता, वो परित्याग होगा। अग्नि काष्ठ से आप अग्नि को समृद्ध करते हैं, और अग्नि जब समृद्ध हो जाती है तो काष्ठ को भस्मसात कर देती है। इसी प्रकार ज्ञानाग्नि का जब उदय हो जाता है तो ये साधन भूत जो कर्म है, जिसके कारण आपने प्रदीप्त किया था ज्ञान को, ये साधन भूत जो जो है वह निष्काम कर्म अनुष्ठान है या उपासना है, ये इसको भस्मसात कर। तो यथा ईधांसी, ये ईधांस हो गया कर्म, समिद्धो अग्नि ईधांसी भस्मसात कुरुते। जैसे जो समिद्ध अग्नि है वो ईधांसी भस्मसात कुरुते, वह किसको, कि लकड़ी को जो है भस्मसात कर देती है। कब, सम्यक ईद्ध, सम्यक प्रकार से ईद्ध हो करती है। हे अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि तथा भस्मसात कुरुते। इसी प्रकार ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते, ज्ञानाग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है। यद्यपि देखिए कर्म साधन बना था, और काहे के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए साधन बना था कर्म, और ज्ञानोदय के बाद वो कर्म हो गया भस्मसात, फल के सहित वो भस्मसात हो गया। यहां पर इस पर विचार बहुत है कि सर्व कर्माणि ज्ञानाग्नि भस्मसात करते, सभी कर्मों को भस्म कर देता, किसी कर्म को शेष नहीं छोड़ता, सर्व कर्माणि देती। अब सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते, जैसे अग्नि किसी लकड़ी को शेष रखता है क्या, समृद्ध अग्नि किसी लकड़ी को शेष नहीं रहता और सभी को भस्मसात करके शांत हो जाता, अपने सामान्य स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता। ऐसे ज्ञान भी अपने सामान्य स्वरूप में, आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है और आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, पर उसके पहले क्या करता है कि कर्म को भस्म कर देता है। तब कर्म को और फल को भस्म कर दिया तो उसके साथ लगा हुआ जो भी जो है अहंकार लेश है, वो सारे अहंकार लेश को समाप्त करके अपने सामान्य स्वरूप में अग्नि प्रतिष्ठित होता। ऐसे आपका भी ज्ञान विशिष्ट नहीं रह जाता, चरम वृत्ति तक यहाँ तक विशिष्टता है जाए और उसके बाद विशिष्टता नहीं रही, आत्मस्वरूप हो गया वो। अब आत्मस्वरूप रहेगा। तीसरी चीज इसमें एक चीज और ध्यान दिलाते हैं पिता का कि भाई ज्ञान जो आपको है अभी परोक्ष ज्ञान जो है उसको युद्ध करो। वो प्रदीप आप नहीं करेंगे तो आपको जो है मुख्य फल प्राप्त नहीं होगा। तो जो आपको परोक्ष ज्ञान मिला है शास्त्र से उसको जीवन रूप बनाने के लिए उसको प्रदीप्त करना चाहिए, प्रतिक्षण उसके प्रति सावधानता होनी चाहिए। वो प्रदीप्त रहेगा तभी जो है जो कुछ भी जो है वो संकल्प आएगा, जो कुछ भी बुद्धि में बात आएगी वो उसमें भस्मसात हो जाएगी, वो आहुति हो इदम की फिर आहुति देते जाएंगे आप। अहम रूपी जो है स्वरूप ज्ञान तो अहम में है ना, अहम ब्रह्मास्मि ये ज्ञान है ना, इसमें आप जो इदम प्रतीति हो रही है, इदम में जो व्यवहार में दिख रहा है उसकी आहुति देती जाएगी। तो यही उसको प्रदीप्त रखना है। प्रदीप्त जब तक नहीं रहेगा तब तक जो है वह आपके इदम संस्कार को वो बाधित करने में समर्थ नहीं होता, उसको भस्म करने में समर्थ नहीं। दूसरी चीज इसमें ये विचार करते हैं कि सर्व कर्माणि जब कह दिया तो तीन प्रकार के कर्म शास्त्र में जो है तीन विभाग किया कर्मों का। एक तो संचित कर्म होता है, तो संचित कर्म होता है मैंने जिसका फल भोग नहीं हुआ है, अज्ञान दशा में हमारे द्वारा किया गया है, पूर्व जन्मों में इस जन्म में अज्ञान दशा में हमारे द्वारा किया गया है और उसका फल भोग अभी हुआ नहीं है, वो हो गया संचित कर्म। दूसरा क्या है कि जिन कर्मों को लेकर कि ये शरीर बना है तो वो कर्म तो फल रूप में परिणत हो गए हैं, शरीर रूपी शरीर ही फल है उसका, कर्म फल क्या हो गया शरीर ही हो गया, तो शरीर रूप में उसकी परिणति हो गई है, इसका नाम है प्रारब्ध कर्म। और एक कर्म ऐसा भी होता है कि ज्ञान उद्भूत होने पर भी शरीर रहता है, शरीर रहता है तो उस शरीर के द्वारा भी जब तक शरीर रहेगा तब तक कोई ना कोई कर्म होगा, तो वो कर्म क्रियमाण कर्म हो गया। तो तीन प्रकार के कर्मों का जो विभाग है तो सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुनम, ये जो भगवान कह रहे हैं तो इससे तीनों प्रकार के कर्मों का विनाश हो गया क्या। अब प्रश्न ये है कि यदि तीनों प्रकार के कर्मों का विनाश हो गया तो इसका मतलब ये है कि ये शरीर भी नहीं रहेगा, क्योंकि प्रारब्ध कर्म ही कारण है, उसका विनाश हो जाए तो शरीर नहीं रहेगा। ये शरीर नहीं रहेगा तब तो फिर शरीर नहीं रहेगा तो ज्ञान की परंपरा भी चल नहीं सकती है, ज्ञानी का उपदेश आपको कैसे सुनने को मिलेगा, उपदेश ज्ञानी का ही सुनने को मिलेगा, ज्ञानी का तो सुनने को मिलेगा नहीं, क्योंकि ज्ञान होते ही कर्म भस्मसात हो जाएंगे, और भस्मसात हो जाएंगे तो शरीर भी भस्मसात हो जाएगा, तो शरीर रहेगा नहीं, बिना शरीर के तो उपदेश होता नहीं, विदेह मुक्त तो उपदेश करता नहीं, जीवन मुक्त उपदेश करता है, तो जीवन मुक्त कहां से रहेगा। इसलिए सभी ने जो सर्वा सर्व कर्माणि, जिसका जो अर्थ किया वो इसी प्रकार लिया कि संचित क्रियमाण सर्व कर्म, संचित क्रियवाण सर्व कर्माणि भस्मसात कृत्य। लेकिन सर्व कर्माणि यहाँ पर बहुवचन प्रयोग है, इसलिए कुछ लोगों को मानना यह है कि सर्व कर्माणि भस्मसात कृत्य, तो ये कैसे बनेगा। तो दो प्रकार की व्यवस्था बनती है, जैसे सभी चीजों में व्यवहार में भी ऐसी व्यवस्था बनती है कि जैसे मान लीजिए कि जिस समय राम जी का अंतिम समय था अयोध्या में, तो उस समय यमराज आए, काल आए ना काल, और एकांत में राम जी से बात करने के लिए समय मांगा उन्होंने, और ये प्रतिज्ञा करा लिया कि किसी को बीच में नहीं आना चाहिए, हमारे आपके